Het duurt vast, maar niet echt vast. Het duurt van in dat kerkje. Lapot. Én láttam, csak az egyik bükkfa, nem? Vagy mind a kettő bükkfa? Az egyik az tölgy. Melyik a jobb? A bükk vagy a tölgy? Már egy együttek így. Nem hiszem, hogy a tölgy. Ez már is tölgy. Az az egy tölgy van, az amit nézünk. Ez a bükk, meg még van hátul is bükk. Jobban a bükköt viszont, az az. Akkor nekem kell meg kettő bükk, akkor lehet megnézni azt. Na jó, csak... Négybe van vágva, vagy háromba van vágva? Nekem olyan, ami négybe van vágva. Van olyan. Fölírom azt. Ja, vagy jelzi meg, hogy melyik kell nekem? Ja. Kettő kell, csak akkor... Azt mondta, hogy akkor is lehet fizetni, hogyha persze. Kihozza. Milyen művő? Kanyó. Skalászka 72. Azt is rájön, Javar? Nem, melyik? Ez lehet egy horvázint, azért mondom, hogy az bükkö. Úgyhogy nézem, hogy az nem annyira vastag, nincs benne sok. Meg ez legyen akkor. Nézem, hogy... Én nem költjük a névben, én vagyok kicsit, hogy itt is nem vagyok más. Jó, akkor mindjárt feliratom a mosta. Négy, darabosak túl. Az bent kell. A... Jó. Kanyó, Kettő. Bál. Bál. Ja, négy van bál. És akkor megadom a számot is. Igen. 63. 184. 24, 84, akkor ezt virágfonat reggel is hozni? Igen. Reggel is virágfonat hozni? Vagy nem? Akár még most is tudnánk. Ja. Vagy? Milyen bálok az a topod? Álló. Nem. Álló lázat. Azt fődöntsük. Max szóval, hogy beledöntsük a traktorba, vagy a kamion. Akár márban is, de bírjuk hónap is. Akkor ahogy gondolod. Holnap reggel. Jó, oké. Hát szólunk előtte, most meglássuk, hogy rögtön reggel nem, de délelőtt. Folyamán valami 9-10. Jó, csak akkor kereszt fizetni, akkor meg kell ezt visszafizetni? Tehát 22 ezer, kettőbe válod, most hogy kettő bála, az 44. 44 ezer. Fuvaré nem kötődik. Akkor 44 ezer. Jó, majd. Kiküldjük a számlát a sofőrre, és akkor jönnek ki adatod a pénzt. Jó. Nézd, előtte telefonálunk, szólunk, mikor indulunk, jó? Jó. Akkor kezdjük rakni a traktor. Szász. Oké. Thank you. Nos. What? Thank you.